بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام محامد ہر قسم کی تعریف و ستائش جو تعظیم کی نیت سے کی جائے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. وہ اللہ جو کائنات کو پیدا کر کے اس کی تربیت کر کے پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے تمام جہانوں کو کائنات کو. الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس نے کائنات اور اس کا نظام کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں پیدا کیا اور نہ کسی اپنی غرض کو کم پورا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے, بلکہ یہ سب اس کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اس نے یہ کائنات اور اس کا مکمل نظام پیدا کیا ہے. مالک یوم الدین, ایسا اللہ جو جزا سزا کے دن کا مالک ہے. اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِین, خاص تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہی امور غیر عادیہ میں مدد مانگتے ہیں, نہ تیرے غیر کی کسی قسم کی بندگی کرتے ہیں اور نہ ہی تیرے غیر سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا, تو ہمیں ہدایت فرمائے رکھ, تو ہمیں ہدایت پر ثابت رکھ. الصراط المستقیم, یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت پر قائم رکھ, سیدھے راستے پر ہمیں مزید توفیق بخشتا رہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوگا جو مغضوب لئے ہو گئے اپنے جرائم کی وجہ سے. ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو غفلت میں پڑے رہے گمراہ ہو گئے. اللہ یہ ہماری درخواست قبول فرما لے. کوئی بھی کام ذی شرف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ سے بھی پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے. قرآن میں ہے, اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ. اس واسطے پوری امت کے علماء, محدثین, فقہا اور پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے اس بات پر کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے. تعوذ پڑھنا مسنون ہے. اور تعوذ پہلے پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ ایک ہمارا بہت بڑا ازلی دشمن چلا آ رہا ہے, اور وہ ایسا دشمن طاقتور ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا اور دشمنی کر جاتا. ہم کسی جانب سے اس کو دیکھ نہیں سکتے, اور وہ ہمیں جمی جوانب سے دیکھتا ہے. ایسا دشمن جو دکھائی نہ دے, اس کے حملے سے بچنا اور اس کے حملے کا دفاع کرنا یہ بہت مشکلات میں سے. اپنے سے طاقتور دشمن بھی ہو لیکن دکھائی دے, اس سے بعض دفعہ کمزور طاقت والا بھی بچاؤ کر سکتا ہے. دور سے دیکھا, ادھر ادھر بھاگ کر کہیں چھپ گیا, دشمن کے وار اور حملے سے بچ گیا. لیکن ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آتا, نہ اس کے حملے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کب حملہ آور ہو رہا ہے, اور نہ ہی خود بذات ہی وہ دکھائی دیتا ہے, تو ایسے دشمن سے بچنا نہایت مشکل. رب الارباب نے, اللہ عز و جل نے اپنی پیاری مخلوق انسان پر یہ نہایت رحم و کرم کیا ہے کہ ایسے طاقتور دشمن سے بچاؤ کے لیے انہیں ایسا اسلحہ دیا ہے جو اسلحہ یہ ہما وقت استعمال کر کے ایسے طاقتور دشمن سے بچاؤ حاصل کر سکتا ہے, اور وہ ہے تعوذ کا اثر. یہی وجہ ہے کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سلم سے پہلے کے انبیاء اولیاء اور اہل اللہ نیک لوگ اس دشمن سے اور جو دشمن دکھائی دیتے ہیں سب سے بچاؤ کے لیے یہی تعوذ کا اسلحہ استعمال کرتے رہے, اور اللہ تعالی نے ان کو تمام قسم کے دشمنوں سے محفوظ رکھا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھو کہ نوح علیہ السلام نے بھی یہی اسلحہ استعمال کیا. جس وقت کے انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق سفارش کی تھی, تو اللہ کی طرف سے سرزنش آئی, تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی اسلحہ استعمال کیا کہ اللہ میں تیری پناہ میں ہوتا ہوں. اور اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, انی عذت بربکم, میں اپنے رب کی پناہ میں ہوتا ہوں. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ گھر کی ملکہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور عفت پر حملہ کرنا چاہا اور تمام اسباب مہیا کر لیے اپنی خواہش کے پورا کرنے کے, اور یوسف علیہ السلام کو دعوت دی جو کہ کڑیل جوان ہے کوارا لڑکا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہی اسلحہ استعمال کیا, معاذ اللہ ان ربی آسنا مسوان, کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوتا ہوں. اسی طرح بھائیوں کے بارے میں جب معاملہ سامنے آیا وہ چوری کا, تو اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے یہی اسلحہ استعمال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی اسلحہ تعوذ کا استعمال کیا. امام کائنات کی زندگی کا یہ معمول کہ آپ ہر دشمن سے تعوذ, اللہ تعالی کی پناہ لیتے ہیں. حتیٰ کہ تعوذی کے سلسلے میں قرآن نے مستقل دو سورتیں نازل فرمائی ہیں. تو اس واسطے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے, اور اسی طرح اس دشمن کا داؤ فریب, یہ ایسا دشمن ہے جس کے مکر, جس کے فریب تقریباً غیر متناہی قسم کے. اب قرآن پڑھنے میں بھی اس کا وار چل سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں اس نے اس کے ذہن کے رخ کو کچھ راستے کی طرف لگا دیا, تو اس کج فہمی, قرآن میں کج فہمی اور کج فکری سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کا قاری جب قرآن کی قراءت کرے تو اللہ تعالی کی پہلے پناہ مانگے. اب دیکھو یہ جتنے فرقے باطلہ ہیں, مرزائی ہیں, شیعہ ہیں, منکرین حدیث ہیں, اور دوسرے گمراہ فرقے جو سرور کون ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو پیغمبر بھی مانتے ہیں, لیکن اور پھر قرآن بھی پڑھتے اپنے مطالب کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآنی آیات کی بھی تلاوت کرتے, حدیث رسول کو پیش کرتے. کوئی ایسا باطل فرقہ مسلمانوں میں سے ہے جو اپنے موقف اور مسلک کی نشر و اشاعت میں قرآن اور حدیث کو پیش نہ کرتا ہو, لیکن ان کے رہنما جو بنے ہوئے ہیں ان پر اس دشمن کا داؤ اور اس کا حملہ ہو چکا اور اس دشمن کے حملے کے وہ شکار ہو گئے اور وہ کج فکری میں مبتلا ہو گئے, کج فہمی میں مبتلا. ان کا جو فکر ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا. اس واسطے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیائی سرشت میں موجود ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ اللہ کی پناہ کو تلاش کرتے ہیں, اور ایسے اس طاقتور اسلحے کو استعمال کرتے رہیں. پھر امام کائنات نے امت کی راہبری, امت کی رہنمائی کے لیے اور ایسے مواقع, جن مواقع میں دیکھو بھائی تم کیا اپنی آنکھوں میں باتیں کر رہے ہو, تو اس کی بھی رہنمائی امام کائنات نے فرما دی کہ دیکھو فلاں فلاں تمہاری زندگی کے اوقات ہیں جس میں اس دشمن کے داؤ پہ چل سکتے ہیں. مثلاً ننگے ہونے کی صورت اس دشمن کا بڑا داؤ جمتا ہے. اس لیے امام کائنات نے امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہو اس وقت اللہ کا نام نہیں لوگے, لیکن بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور سارا میں کپڑا اٹھانے اور کپڑا کھولنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں ہو جاؤ, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, یہ پڑھا کرو. اسی طرح مرد اور عورت جب اپنی مخصوص حالت میں ہو, حاجت بشری کے تقاضے پورے کریں, تو اس سے پہلے بھی ان کو اللہ کا نام لینا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے, کیونکہ اس دشمن کا وار ایسی صورتوں میں اور ایسے حالات میں بہت زیادہ چلتا ہے. اور یہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے کہ اس دشمن سے ہمیشہ بچو. اب میں یہ کج فکری اور کج فہمی کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنے میں اور حدیث پڑھنے میں اگر آپ اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ میں نہیں ہوگے تو کج فکری پیدا کر سکتا ہے یہ, اور کج فہمی پیدا کر سکتا ہے. مثلا اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے ملک میں خصوصاً پنجاب میں بریلوی مکتب فکر کے لوگ زیادہ ہیں اور ان میں اس دشمن نے ایک کاج فکری پیدا کی ان کے علماء میں, ان کے رہنماؤں میں. اور وہ کیا, وہ جب بھی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو نماز جنازہ کے فوراً بعد وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اور اس کے لیے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کرتے ہیں. اور جب وہ حدیث پیش کرتے ہیں تو ہمارے عوام علماء جو اس بات میں نہیں پڑھے ہوتے وہ فوراً پزل ہو جاتے ہیں, الجھاؤں میں پڑ جاتے ہیں اور مشکل جواب ان سے نہیں پڑ سکتا. وہ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء, کہ جب کسی میت کا جنازہ پڑھو تو جنازہ پڑھنے کے بعد اخلاص کے ساتھ دعا کرو. اب دیکھو کج فکری کا یہ عالم ہے کہ ان کا فکر ان کو اس طرف لے جا رہا ہے کہ اذا صلیتم, یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ شرط ہے, فاخلصوا له الدعاء یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ جزا ہے, اور اس کے شروع میں فا آئی ہے اور فا جزائیہ جزا اور شرط کے درمیان تغایر ضروری ہے, اور شرط کے بعد جزا کا وجود پایا جاتا ہے. لہذا جنازے اور دعا کے درمیان تغایر ہے, اس واسطے انہوں نے یہ استدلالات کیے اور اپنی قوم کو اس طرح غلط راستے میں ڈالا اس بے فکری اور ان کی کج فکری نے کہ امام کائنات کی زندگی کے جنازوں کے یہ سب کچھ خلاف کیا جا رہا ہے. حضرت محمد رسول اللہ کی پوری زندگی میں آپ نے جتنے جنازے بھی پڑھائے ہیں کبھی دنیا کی کوئی تاریخ اور کوئی کائنات میں ایسی حدیث نہیں ہے جو اس بات کی نشاندہی کرے کہ فلاں جنازہ پڑھانے کے بعد امام کائنات نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اور یہ عام غلبہ ہے، یعنی یہ عوام لوگوں کا جمگٹا اور عوام کی جماعت ہوا کرتی تھی جب سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ جنازہ پڑھایا کرتے تھے. تو اب اتنے سامعین صحابہ اور اتنے حاضرین جنازہ، جبکہ امام کائنات کا فرمان ہے کہ بلے ہو انی بلاؤ آیا، اور یہ فرائض میں سے ہے ان لوگوں کے جو مسائل جانتے ہیں، رسول اللہ کے حدیث کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، کہ وہ عوام تک پہنچائے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں حاضرین میں سے ایک بھی ایسا ناس ثابت ہوا جس نے یہ حدیث آگے پہنچائی ہو؟ وہ سارے کاتمین حدیث تھے، جبکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، جیسے قرآن وحی ہے. اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے جو ایسے جو سورہ بقرہ کی آیت میں بیان کیا ہے کہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کا کتمان کرتے ہیں، جو اس کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت. اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مان اللہ حدیث بھی ہے اور قرآن بھی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت اللہ کا پیغمبر ہونے کے کام کیا، عمل کیا، وہ نبی کی حدیث ہے. اس کا کتمان اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ حدیث کا، قرآن پاک کی آیت کا کتمان جرم ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہو اور آخر رسول اللہ دعا کا مطلب حضرت کے نہیں کہ ہاں یہ ہو کہ جنازے میں اور دعا میں تغیر ہے، لہذا جنازے کے بعد فوراً دعا مانگنا ہوگی، کہ فا اتصالیہ ہے. یہ بھی مسئلہ نا کہ فا یہ اتصال کے لیے آتا ہے اور یہ فوراً بعد جنازے کے دعا مانگنا ہے. تو پھر اگر امام کائنات نے اگر دعا کبھی مانگی تھی تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے آگے بیان نہ کی ہو؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر صحابہ پر بہت بڑی تہمت ہے کہ وہ قاسمین حدیث ہیں، اور یہ توہین ہے صحابہ کی، الزام ہے صحابہ. تو یہ کج فکری ہے جس نے صحیح راستہ صحیح شاعرہ کو چھڑا دیا اور ایک شیطانی پگڈنڈی پر ڈال دیا. اس واسطے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے یہ کوئی ایسا مہمہ نہیں ہے جو قابل حل نہ ہو. تغیر شرط اور جزا میں تغیر کا کوئی ایسا مہمہ نہیں پیش کیا جو اہل علم اس کو حل نہ کر سکتے ہوں. آپ بتائیں کہ اگر ان میں تغیر ہے ذاتی تو پھر بریلوی حضرات جنازے کی نماز میں اللہ مغفر لحینا و میتنا یہ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر وہی اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. پھر تو اس طرح کرنا چاہیے نا کہ جنازے میں دعا کرنی ہی جائز نہ ہو. تغیر ذاتی جی ہو گیا کیونکہ تمہیں بہت نیند آتی، جاؤ وضو کر لو. چلو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان تغیر ذاتی ہے تو پھر اللہ مغفر لحینا و میتنا اتنی لمبی دعا یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی تو خود خلاف ورزی کی انہوں نے. اور اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ جنازہ بغیر اخلاص کے پڑھ لو اور بعد میں اخلاص کے ساتھ دعا کر لو. اس کا معنی تو پھر یہ ہوا. اور پھر امام کائنات کے جنازہ جو آپ پڑھاتے تھے صحیح مسلم وغیرہ میں آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی چوڑی دعائیں کرتے جنازے میں کہ ایک دن امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا ہے. اتنی دعائیں کی کہ وہ بازاروں میں اور گلیوں میں کہتا پھرتا تھا کاش کہ آج میرا جنازہ ہوتا. حضرت نے اتنی دعائیں کی کہ وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ کاش کہ آج میرا جنازہ ہوتا. تو امام کائنات ہمیشہ نماز جنازہ میں بڑی بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتے اللہ مغفر لحینا و مینا نا. یہ تو سارے بریلوی دیوبندی مولویوں کو بھی آتی ہیں اور باقی دعائیں تو اللہ کے بھروسے حدیث علماء کو آتی ہیں, حدیث عوام کو بھی یاد ہے. تو بہرحال اگر اس کا مطلب یہ ہے تو وہ امام کائنات جس کے متعلق انہی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کائنات میں کلی غیب جانتے ہیں, تو آپ کو فی جزائیہ شرط اور جزا کے تغیر کا نہ پتا تھا ہے؟ ان کو پتا چل گیا شرط اور جزا کے تغیر کا, اور امام کائنات کے علم میں سے شرط اور جزا کا تغیر نہ آیا. تو یہ ہے کاج فکری اور کاج فہمی, اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی جزا اور شرط کے درمیان تغیر ذاتی ہوتا ہے اور کبھی تغیر کل اور جز کا ہوتا ہے, کبھی تغیر اطلاق اور تخیر کا ہوتا ہے, اور یا تغیر جز اور کل کا. اب دیکھو اذا تائم تم فن کا شروع, وہ لوگ یہ عیب پیش کرتے ہیں اپنے اس مطلب کو حل کرنے کے لیے, اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو دوسروں سے جدا رکھنے کے لیے. کہ دیکھو اذا تائم تم فن کا شروع, جب کھانا کھا لو تو اب منتشر ہو جاؤ. اب ظاہر بات ہے کہ کھانا کھانے میں اور انتشار میں تغیر ذاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ تغیر ذاتی نہیں ہوتا. کبھی تغیر جز اور کل کا ہوتا ہے, کبھی تغیر تقیید اور اطلاق کا ہوتا ہے. جیسے اذا سلتمو نفسالون من وراء حجاب, جب ان سے کوئی چیز مانگو, اب مانگنا عام ہے مطلق ہے, اور فسالو اللہ میں مرائے گا بھی یہ خاص ہے, یہ مقید ہے. اللہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اذا سالتمو اللہ فسالو اللہ میں مرائے حجاب, کہ جب ان سے مانگو تو پس پردہ مانگو. اس کا مطلب ہے پہلا اندر جا کے مانگ لو اور پھر پردے کے پیچھے ہو جاؤ. یہ کاج فکری اور یہ سب کاج فہمی ہے. اذا صلی تم علی جنازہ علی میت, جب میت کی نماز جنازہ پڑھو تو نماز مطلق ہے. اس میں تکبیر تحریمہ بھی ہے, اس میں ان کے نزدیک ثنا بھی ہے, اور حدیثی نقطہ نظر میں اس میں فاتحہ بھی فرض اور واجب ہے, اور اس میں درود شریف بھی ہے. یہ عام ہے, یہ مطلق ہے, اور اگلے زون دعا یہ اس کی جز, یا تغیر جز اور کل کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فقہا کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا ہاتھ مانگ کے فوراً دعا اٹھانے کی اجازت نہیں, اور جتنے علماء فقہا اناف ہے سب نے اس کو مکروہ قرار دیا اور اس کی اجازت نہیں دی. مشکان شریف کی شرح مرقات ملا علی قاری نے جو لکھی ہے اور زبردست شرح ہے, ملا علی قاری کا ایک بہت بڑا بلند مقام ہے آپ کے ہاں، انہوں نے ان جنازے کی حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا درست نہیں ہے، کیونکہ دعا جنازے میں مانگی گئی، اس وقت سے بعد میں جنازے کے بعد دعا مانگنے کی شرع اجازت نہیں ہے، دعا مانگی جا چکی ہے اور امام دعا مانگ چکی ہے. ہاں یہ ایک ضمنی سی بات آ گئی، وہ اس لیے میں نے بتا دی کہ بعض دفعہ دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ شور ڈالنے والے مولوی وہ پریشان کرتے ہیں، اگر آدمی کو جوابات ان کے ذہن میں نہ ہو تو وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے چلتے چلتے یہ بات کہہ دی. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، پوری امت کا اس کے مسنون ہونے پر کم از کم اجماع ہو چکا ہے، تاکہ یہ ابلیس اور اس کے چیلے چانٹوں کا داؤ پیش نہ چل سکے. اب اس میں ان کا یہ بھی ایک حملہ ہوتا ہے کہ قاری قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آ گئی، اس نے اس بات کی طرف ذہن کو لگا دیا کہ اس طرح آج قرآن پڑھنا ہے کہ لوگ بلے بلے کر اٹھے اور لوگ کہیں کہ بلے اس جیسا قاری کوئی نہیں. تو وہ بجائے نیکی کے اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا، یہ اس کا حملہ ہے. اور اس حملے سے بچنے کے لیے اس کے تو بے شمار مکر و فریب ہیں جو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرے تو پہلے اعوذ باللہ یہ پڑھا جائے، اور یہی فلسفہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا آغاز اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے اور قرآن کا اختتام جو ہے وہ تامل پر کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ بہت بڑا انعام ہے اور وہ مبارک ہے وہ شخص جو اس کو مل جس کو یہ انعام مل گیا. لیکن اگر اس دشمن نے اس کے ذہن کو اس بات کی طرف لگا دیا ہے کہ مجھے لوگ کہیں بڑا قاری ہے بڑا عالم ہے، تو یہ ساری فلک بوس عمارت دھڑام گر جائے گی اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے. اس واسطے جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، جہاں سے قرآن پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ کے ساتھ شروع کریں. ہاں اگر آپ سورت پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پہلے سورہ انفال پڑھی اور اس کے مان بعد سورہ توبہ کی بھی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں، اعوذ باللہ جب بھی شروع کریں. مثلا 114 سورتیں ہیں قرآن کی، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن ایک سورت قرآن کی ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ قرآنوں میں نہیں لکھی ہوئی، اور وہ سورہ توبہ ہے. اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس لیے آپ باقی سورتیں شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے، لیکن اس سورت کو جب آپ شروع کریں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں. ہر چیز ذی شرف کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ وہ بے برکت ہو جائے گا. مگر جب آپ سورہ توبہ شروع کریں گے تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ تو جب بھی قرآن پڑھیں اس وقت پڑھیں گے، لیکن توبہ کے شروع میں بھی اس وقت بسم اللہ پڑھنا ہوگی جبکہ آپ قرآن کی قراءت کا آغاز اس سورت سے کریں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے صرف 113 سورتوں کو شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور ایک سورت توبہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھنے میں آئی. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ آغاز تلاوت کا سورہ توبہ سے کریں تو پھر اعوذ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس سورت توبہ کے پہلے اس وقت بسم اللہ بھی پڑھیں گے. جب آغاز ہی اس سورت سے پڑھنے کا کریں پھر آپ سورت توبہ کو بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے. ایک قاری ہے، اس نے نماز پڑھائی ہے سورت فاتحہ کے بعد اس نے سورت توبہ کی تلاوت شروع کی، اس کو نہیں پڑھنا ہوگی بسم اللہ، کیونکہ وہ تو درمیان میں آ گئی نا، اور درمیان میں تو تب پڑھی جائے نا، فاتحہ اور اگلی سورت کے درمیان میں بسم اللہ تب پڑھی جائے جب یہاں بسم اللہ ہو. تو بسم اللہ تو اس سورت کے شروع میں ہے نہیں. اس واسطے اگر آپ جماعت کرائیں گے فاتحہ کے بعد اس کو شروع کریں گے، سورت توبہ کی قرآت کریں گے، تو بسم اللہ نہیں پڑھے. اسی طرح جب آپ نے سورت انفال پڑھی، تلاوت کر رہے ہیں، منزل کر رہے ہیں، آپ نے سورت توبہ پڑھی، سورت انفال پڑھی، تو آگے جو سورت توبہ شروع کرنی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی. لیکن جب شروع ہی تلاوت اس سورت سے کریں گے تو پھر اس حدیث کے مطابق کہ جب بھی آپ کوئی ذی شرف کام شروع کریں تو پہلے بسم اللہ پڑھے، اس حدیث کے مطابق جب آپ قرات توبہ سورت سے ہی شروع کریں گے تو پھر آپ کو وہاں بھی بسم اللہ پڑھنا ہوگی. لیکن تعوذ یہ جب بھی آپ قرآن شروع کرنا چاہیں، قرآن کی ایک آیت بھی آپ نے پڑھنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو پہلے اس زبردست طاقتور دشمن سے بچنے کے لیے آپ کو تعوذ پڑھنا ہوگا. اقول قولی ھذا وبالله التوفیق. اب کل کو انشاءاللہ شروع کریں.